oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. I teraz szybkie spojrzenie na trójkowy zegar. Prawie minuta po godzinie 4:00. Mikrokosmos. Lecimy. Harbor Grace, Newfoundland, the ground was wet and soft. Were you a tad bit nervous? Did you have your fingers crossed? Hoping for a miracle of science or of God? To put your little airplane in the sky. The air's a place for men, they said, those acrobats of war. After all, lucky Lindy did it all before. Go back to your mama, go home and be a wife. 'Cause we all know that girls ain't meant to fly. Mary, open up that throttle, get above those trees. The iceberg's looming sharp and white, with a big combustion engine and a fool's head full of dreams. You'll cut across the blue Atlantic sky. What's it like to sit alone in solitary dark? The old friend, the rumbling engine, and a dome of northern stars. Did you laugh a little as you did, but they said that you could not? All while watched by 100 million eyes. At 9 a.m. on New York time, was luck the one you thanked? Or was it trust and progress as the night behind you sank? Hours up on Lindy's time, you caught the eastern glow. And the coast of Ireland came into sight. Amelia, open up that throttle, get above those trees. The iceberg's looming sharp and white, with a big combustion engine and a fool's head full of dreams. You'll cut across the blue Atlantic sky. And 56 minutes in the clouds. From the time that you pushed off to the second you touched down. A thermos of tomato soup to warm against the chills. And a little faith can go a long, long way. Amelia, open up that throttle, get above those trees. The iceberg's looming sharp and white, with a big combustion engine and a fool's head full of dreams. You'll cut across the blue Atlantic sky, with a big combustion engine and a fool's head full of dreams. You'll cut across the blue Atlantic sky. Przy konsolecie Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy i zapraszamy do godziny 6 i na antenie Trójki audycja Mikrokosmos. Audycja, w której cała masa nowych płyt, cała masa nieznanych artystów, zresztą tak od lat. Na początek Ben Bedford, który zaskoczył mnie swoją najnowszą płytą i tu uwaga, płytą, która ukaże się za miesiąc czy dwa. Tyle tylko, że jest to płyta, która jest składanką najważniejszych dla niego utworów, które kiedykolwiek nagrał. No i nie ma większego problemu, by odszukać te nagrania, które znajdą się na płycie za jakiś czas i już dziś ich posłuchać. No taka płyta i taka okazja, by poznać de facto artystę. On się jeszcze dzisiaj niejednokrotnie, no może niejednokrotnie, może jednokrotnie pojawi. Może dwa razy. No ale cieszę się, że możemy się taką muzyką nacieszyć. No dobra. Taki plan na dziś, że będzie jedna stara płyta, a cała reszta nowa. To pomiędzy tymi nowymi najnowszy album I Break Horses. szwedzki duet I Break Horses. Jako najważniejsze swoje osiągnięcia z początku kariery wymieniają to, że otwierali koncerty M83 i Sigur Rós. No i myślę, że te dwie nazwy powinny zabrzmieć gdzieś w okolicach I Break Horses i tego najnowszego albumu, bo mieliśmy jeden przykład przed chwilą, a za chwilę trochę inny, kolejny. Ja chciałbym bardzo podziękować za listy, które przychodzą na adres grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Pisze pan Paweł na przykład, czy coś mnie zainspirowało w zeszłym tygodniu, na przykład The Rentals, Matt Sharp, no i oczywiście The Moon and the Night Spirit. Przy okazji bardzo żałuję, że takie płyty docierają do nas tak rzadko. Podejrzewam, że nie kopię w odpowiednim miejscu i należałoby trochę zmienić obszar poszukiwań. Wtedy byłoby więcej takiej muzyki w mikrokosmosie, no ale to inny temat. No i pozdrowienia od pana Grzegorza są również, który pisze, że dziś świt z muzyką pod Babią Górą u źródeł Wisły. Wiem, że to nie koncert życzeń, ale może coś dla uczestników rowerowego maratonu Wisła. 1200 kilometrów, za tydzień słyszymy się w Gdańsku. Tak, tak, no piękna inicjatywa i piękne wydarzenie. 1200 kilometrów w 7 dni. Wszystkiego dobrego, dobrej drogi. No i jeżeli chodzi o Madrugadę, to myślę, że nie dziś, bo audycja wypełniona muzyką nową i nowymi nagraniami i wiem, że mam mało miejsca na słowo, a patrzę na licznik, minuta 50. Dobra, I Break Horses, część druga. Słychać, to się rzadko zdarza, ale wydaje mi się, że słychać tutaj wytwórnie Blue Union 4AD, tak, to wszystko jest kiedyś w jednym budynku, może nadal w tym samym budynku. I słychać odrobinę tej muzyki u tych młodych, u tej pary Szwedów, słychać 4AD. Fajnie, cieszę się. To z najnowszej płyty, która nosi tytuł Warnings. A zaraz obok, myślę, że niedaleko, bo gościnnie na przykład Yonsei wystąpi. Płyta Juliany Barwick, która za chwilę powinna się ujawnić. Thank you. to będzie chyba magiczna płyta. Na razie znamy dwa utwory, ten drugi, In Light, przed chwilą, ale tak dawno nie było nastroju sigurowego wśród nowych płyt, niestety. A tutaj jak na dłoni. Giuliano Barwick 10 lipca wyda swoją kolejną już płytę, chyba z 5 lat minęło od poprzedniej. No i kropki. Taki kropkowy już trochę utwór, a tych kropek dzisiaj zatrzęsienie. Zresztą przekonamy się wspólnie do godziny 6, a już trochę czasu za nami i trochę jeszcze przed nami. Obok Paul Weller na nowej płycie. Naprawdę. Nie do końca najnowsza płyta, a może nie, to jest najnowsza płyta, ale nie do końca premierowa. No ale myślę, że takich dźwięków mogło nam trochę brakować, prawda? Paul Weller na albumie On Sunset, albumie, który się przed sekundą ukazał. No i takich dźwięków, które brzmią znajomo, znajduje się tam zdecydowanie więcej. No dobra, to taka zapowiedź. Jeżeli chcą Państwo więcej, to zapraszam już bezpośrednio do artysty na jego płytę, bo płyta dostępna w sklepach, głównie pewnie internetowych w Polsce, no ale to nic. Zaraz obok A.A. Williams. Pamiętają Państwo, to ta dziewczyna, która grała z Mono na przykład. No i z innymi jeszcze zespołami już w tym momencie gdzieś mi to ucieka, bo to było koniec ubiegłego roku. No ale mogę powiedzieć, 3 lipca premiera nowej płyty A.A. Williams. Premiera sklepowa, bo na stronie bandcampowej już wszystko jest do kupienia i do posłuchania. it could have been so safe and good, but enough's enough, enough's enough. Się taki zespół Pathos i utwór Stream. Takie bezpośrednie skojarzenie, no ale ta floydowska gitara też tam na moment zabrzmiała. A.A. Williams. Chyba to, co się wydarzyło na Facebooku, czyli ten czarny tryb i to, że nie potrafię się tam odnaleźć, spowodowało, że zgubiłem też datę dzisiejszą, bo przecież 3 lipca był wczoraj, a nie za miesiąc, tak? Więc płyta A.A. Williams już jest i posłuchamy jej dzisiaj, a jeżeli chodzi o skojarzenia, to być może nie są Państwo jeszcze świadomi co do następnego utworu, który zabrzmi, więc zadam pytanie, z kim się Państwu kojarzy to nagranie? Thank you. heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust of my dreams, spinning round and around, around in my head. Train on the tracks, teeth of the zip, the slider moves down, we were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap, unfastening rails from a past with no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always the living that are haunting my night. Piszą państwo, że jadą w góry, że jadą nad morze, a David siedzi na swojej barce, pływa może czasem też i nagrywa takie dźwięki. Polly napisała tekst, córka zagrała na harfie i dośpiewała. No i powstało takie, taka opowieść Davida Gilmoura, Yes, I Have Ghosts. To z wczoraj. Premierowe nagranie Davida Gilmoura, być może zapowiadające coś więcej. A jeżeli chodzi o takie pieśni, ballady, takie opowieści, to mamy takiego przedstawiciela, Paddy Dennehy. Chyba pierwszy raz w Mikrokosmosie. Give me my belly for tomorrow. Here it comes. a big finale to my little show. Where's the holding night? Gonna cop me up. Home again, home again, home again, home again, home again, home again, home I'll never be. Home again, home again, home again, home again, home again, till you're here with me. Here I am, Lord, no, I'm not waiting long. Just 20 something years and that feels this wrong. You got 10 millions dying on the move, but you're helping yourself now to that move. They're crying out from the sinking ships, Lord, just to praise you. Your omnipotent hand recoils where you've been walking away to, while my easy youth is given over to the toil of cultivating love in your weedy soil. Home again, home again. Spojrzenie na zegar 9, nie, 14 do 5. Pomyślałem, że o tej porze też zrobimy sobie mały kącik kropkowy, bo dzisiaj kropek bardzo, bardzo dużo. Paddy Dennehy, debiut, naprawdę. 10 piosenek, wybrałem 9 kropek na dzisiaj. No i oczywiście nie uda się, ale 9 kropek na dzisiaj z tej płyty 10-utworowej wróci. Obok A.A. Williams. Please let me go. Zrobiło. Może za oknem nie, ale muzycznie A.A. Williams potrafi takie rzeczy przez te związki swoje z muzyką postrokową chyba przede wszystkim. No i ona dobrze czuje się w takim właśnie nastroju. Tu się wszystko udało i uda się jeszcze nie raz dzisiaj. A zaraz obok, skoro już weszliśmy na tę strefę mroku, to polecimy dalej. Rosyjski zespół Grave Disgrace dzisiaj wystąpi. Oglądam sobie okładki tegoż zespołu. Trochę patrząc na nazwę zespołu to trochę Black Sabbath, co zresztą Państwo za chwilę usłyszą. No ale okładki mnie rozczulają. Takie są z dystansem. Raczej z dystansem. Grave Disgrace.